چھوڑ کر عید منائے کی اس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کی اس طرح. یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہوا آپ کے در سے جدا ہوئے, بڑا عرصہ ہوا آپ کے در سے جدا ہوئے, خوشیاں پھیکی رہ گئی, زندگی کچھ اجر سی گئی, آقا زندگی میں کچھ لذت سی بھی نہیں, بہت دور پڑے آقا آپ کے در سے, بڑا عرصہ ہوا آقا خوشیاں دیکھے, مدینے آئے مدینہ چومے, آپ کے در سے تو کیا ہے آقا پھر بلاوے کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی. آقا آقا آپ کے در کی گازری آقا ہماری عید تھی, آقا ہماری عید تھی, آپ کے در ہماری عید تھی, کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کی اس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر منائے کی اس طرح اور چومے کے آیا کے طیبہ میں آقا چومے کے خاک چومے کے خاک طیبہ میں بھول گئے تھے سارے غم, بھول گئے تھے سارے غم, بھول گئے تھے سارے غم, پھر سے غم حیات میں, پھر سے غم حیات میں یہ دل پھنسائے کی اس طرح, پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کی اس طرح لوٹ کے اب چلے غلام لیجے آخری سلام, لیجے آخری سلام لوٹ کے اب چلے ek لوٹے کے آمدے چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام آپ کے در کی حاضری آقا چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح جانے کب میسر حاضری ہو پھرتے دل کی سلام آخری لو اپنے در پہ غم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے لوٹ کب چلے کے اب چلے غلام آقا لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کرائے کی سر لوٹ کے آنے کی سرحا کس طرح شوق سے میں چلا تھا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ الوداع آج آئے مدینہ کوئے جانا کی رنگی فضا اے معطر معمبر ہوا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع چلے اب روح ملا کس طرح کبھی آقا کے قدموں میں بیٹھ کر سبز گنبد کی زیارت تو کبھی سنہری جالیوں کے پیچھے آ کر صحن میں بیٹھ کر سبز گنبد کی زیارت تو کبھی سنہری جالیوں کے روبرو باہر آقا کے مواجہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سبز گنبد کی زیارت کبھی رات چلتے چلتے سبز گنبد کی زیارت کبھی دور سے بیٹھے بیٹھے سبز گنبد کی زیارت سب رو کر آ رہے ہیں گنبد سبز Yeah. گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر صبر و قرار اے عدیم اب روح ملائے کس طرح صبر و قرار اے عدیم لوٹ کے آئے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح در سے غلام آپ کے چکی پھول کھلائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح عدیم روح ملائے کس طرح